بد غلامانو بوي حنزرور بد غلامانو بوي حنزرور داد خان حق يار د مرغي خندق صوبه او بريامي براوړي خندق صوبه او بريامي براوړي خندق بیا د وخت غالم را پر زوي خندق صوبه او بريامي براوړي خندق صوبه او بريامي براوړي خندق شور د غزاو شور د او غزاد شور د غزاو شور د او غزاد بیا د وخت غلیم را پر زوی خندق صوبی او بریاوی براوڑی خندق صوبی او بریاوی براوڑی خندق شور د غزاو شور د غزاو